Yaktım orada burada anıları elimde. Sağlar kaldım. Var gücümle son kez sana seslendim. Yarım ağız bir ah çıktı. Sen uykudayken ben çoktan yenildim bir savaşta. Sen uykudayken çamur lekesi sığımda solumda. Aldığın verdiğin hesapların bitmedi mi? Bura ne dün ne yaz, ölüyorum yavaş yavaş. Çektiklerim yetmedi mi? Aldığın verdiğin hesapların bitmedi mi? Bura ne dün ne yaz, ölüyorum yavaş yavaş. Çektiklerim yetmedi mi? Geldi döktüm yapraklarımı, benim de rengim sarı. Ağır geldi, katamadım yanıma anıları, eski zamanları. Sen uykudayken ben çoktan yenildim bir savaşta. Sen uykudayken çamur lekesi sağımda solumda. Aldığın verdiğin hesapların bitmedi mi? Bura ne dün ne yaz, ölüyorum yavaş yavaş. Çektiklerim yetmedi mi? Aldığın verdiğin hesapların bitmedi mi? Ne dün ne yaz, ölüyorum yavaş yavaş. Çektiklerim yetmedi mi? Bura ne dün ne yaz, ölüyorum yavaş yavaş. Çektiklerim yetmedi mi?